राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण। राम राम राम राम राम राम। सब बोलो नारायण। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। गोविंद गोपाल शेर जी कहते थे कि भगवान है, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए तो जनाना फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। सो जाने दे देव जनाई, जान तुम्हें है जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भक्त भक्त चंदन। सो जाने जय जय, जिसको भगवान जना देते हैं वही जानता है। और जाने तुम्हें हो जाए, तुम्हारे को जान दे तुम्हारा ही हो जाता है वो। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भक्त भक्त और चंदन। भक्तों के हृदय रूपी आकाश में चंदना चंदन स्वरूप चंदा स्वरूप आप है, वो तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुन, तुम्हारी कृपा से ही तुम्हारे जानता है वो। तो जानते तुम्हारे में वो हो जाता है, एक हो जाता है। तो भगवान को मान ले आदमी, क्योंकि हम मानते हैं तो अच्छी बात है। जितना मानते हैं उतना तो लाभ है ही, इसमें संदेह नहीं। परंतु भगवान को यूं दृढ़ता से मान ले, जैसे हम कहीं एक जावे, साथ में एक लाठी भी होती है ना, उसका भी एक सहारा होता है। रात्रि में जाते हैं तो लालटेन होता है, उसका भी एक सहारा होता है। और कोई आदमी हो तो सहारा होता ही है, भरोसा रहता है, सहारा रहता है, भय नहीं लगता, कम लगता है। लालटेन भी नहीं, लाठी भी नहीं, आदमी तो है ही नहीं, तो कुछ भय लगता है। परमात्मा का अगर मान रहे तो फिर भय लगे। एक आदमी के मान लेने से भय नहीं लगता, जो मनुष्य की शक्ति थोड़ी है, ज्यादा शक्ति नहीं, मरने वाला श्वास बंद हुआ, खत्म हो जाएगा, ऐसे मरने वाला है, कोई रहने वाला है नहीं, ऐसे आदमी का भरोसा होता है, पास में होता है तो भय नहीं रहता। अरे भाई लाठी होती तो भय नहीं रहता, लालटेन होता भय नहीं रहता, अरे भगवान को मान ले भगवान है तो भय रहेगा। अगर भय रहता है तो उस समय भगवान को मानता नहीं है। प्रहलाद जी महाराज के लिए कितने त्रासें दी गई, पर्वत से गिराया गया, समुद्र में डुबो दिया, ऊपर पत्थर चल दिए गए, पहाड़ से गिरा दिया गया, हाथी को ऊपर छोड़ दिया, सांपों को डसा दिया, तरह की त्रास दी, होलिका आग में लेट बैठ गई, बोलो बुआ थी वो अग्नि स्नान करती थी, वो तो कहते अग्नि स्नान है मेरे तो अग्नि मेरे को एक माँ बसता नहीं करती, वो तो स्नान होता है जैसे पानी से स्नान करे कोई तो उसने क्या जोर है और मैं स्नान कर लिया, ऐसे आग का स्नान करने वाली थी जो वो लेकर बैठ गई। कयाधु ने कहा प्रहलाद भगत को रास नन से शरणों की दासी, प्रहलाद भगत को राग नरंद तेरे चरणों की दासी हूँ, राक्षसी स्वभाव, बात उल्टी हो गई, वो स्नान करती थी वो तो खत्म हो गई, अरे प्रहलाद है जी बैठे मौत से, वो जलते नहीं है तो पूछता है पिता कि क्या बात है तुम जलता नहीं क्या बात है, तो कहते राम नाम जपता कुतो भयम सर्वथा प्रशमने भेषजम पश्यतात्म का संदेह पाप को भी तीन होना, राम नाम जपता कुतो भयम, राम नाम जपते हो तो भय कहाँ से आवे, राम नाम लेता हो भय कहाँ से आवे, कुता है मारा कहाँ से किससे आ जाए भय, राम नाम जपता हमको तो भय, कैसा राम नाम है कि सर्वताप समने सब तरह के तापों का नाश करने का एक अचूक औषध है, रामबाण दवाई है, कभी फैल नहीं हो दवाई अचूक है, संपूर्ण ताप को शांत करने का एक अद्वितीय दवाई है राम नाम, वो मैं जपता हूँ, देखो कितनी बात है, पश्चात मम गात्र संदेह पिताजी मेरे शरीर के पास में आकर देखो आप यहाँ हो, पाव को भी सर जाए थे जब अग्नि है जो ठंडा पानी हो गई है, मेरे पास में आओ, पास में जब से बढ़ जाए बीच में कैसे पहुंचे, वो अग्नि के बीच में बैठा है, पश्चात मात्र सन्निध हो पाव को भी सर जाए थे ना जल की तरह होता है, तो राम नाम लेता हूँ भर किस बात का है, तो राम नाम लेता हूँ ये विश्वास है पक्का कि सब ताप शांत करने वाला भगवान का नाम है, तो भय किस बात का है, निर्भय है, होली का जल की बिचारी, क्योंकि उसके ये था कि किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करे, तो वो सारे पुरुष को गोदी में लेकर बैठ गई वो याद ही नहीं आया किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करे तो आग में स्नान करती थी जलती नहीं थी उसको ले ली गोदी में, बुआ जो भतीजे का प्यार करती है लाड करती है, बुआ जी पधार के नाम पधार के बुआ जी प्रहलाद जी महाराज तो बात क्या थी कि प्रहलाद जी महाराज को विश्वास था कि राम नाम जपने से भय कहाँ है, नाम लेता हूँ भगवान का तो भगवान है, भगवान का नाम है, भगवान का चिंतन है, भगवान की कृपा है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। माँ के पास रहता बालक तो रहता नहीं, कोई याद रहना धमका दे उसको राजा महाराजा और बड़े कितने ईश्वर भी समझदार। मैं माँ की गोदी में हूँ, माँ बेचारी कितने सामर्थ है, माँ कोई समर्थ नहीं, पर बालक के लिए समर्थ है, बालक के विश्वास होता है, माँ की गोदी में भय नहीं रखता, निर्भय हो जाता है, अभय हो जाता है। माँ का कपड़ा ओढ़ ले तो भय नहीं रखता, माँ का कपड़ा ओढ़ने का भय किस बात का है, माँ है ही नहीं वहां, पर माँ का कपड़ा है, भय नहीं रखता। तो भगवान साक्षात हो पास में फिर भय लगे, साक्षात भगवान है पास में विश्वास है तो भय लगता है, उतने विश्वास में कमी है, और जितना निर्भय रहता है उतना विश्वास है, उतना भरोसा है। तो भगवान को पास में देखे, भगवान है तो वो सब जगह है तो ऐसा तो नहीं कि अमुक गांव में है, अमुक शहर में है, अमुक जंगल में है, अमुक सुने, वो तो है, यहाँ है, अब भी है, और अपना है, अपनी माँ है, अपनी माँ किस बात का, अपनी माँ है, यहाँ है, माँ की गोदी में हूँ, किस बात का है, अपनी माँ है, सदा की माँ भगवान। आ तो माँ एक जन्म की, एक शरीर को जन्म दिया जिस माँ ने इस शरीर को, वो तो एक शरीर की माँ है, सदा की माँ थोड़ी है। भगवान तुम्हें माता जो पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या त्रिवेदन तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव तुम्हें माता जो पिता तुम्हें तुम्हें माँ हो तुम्हें बाप हो हमारे लव कुछ थे ना। तो ये माँ जंगल में जन्म थे, लक्ष्मण जी महाराज जब शत्रुघ्न जी रात्रि को मारने जा रहे थे तो रात्रि में वहाँ ठहरे वाल्मीकि आश्रम में, उसी रात में जन्म हुआ लव कुश का। लव कुश है जो इतने निशंक थे, वाल्मीकि बाबा को तो मानते गुरु, ये तुम्हारे गुरु जी है, तुम्हारी माँ कौन है किसी चाजी, बाप कौन है किसी चाजी, तुम्हें माता से पिता तो भी हो, सीता माता सतम ही, तो सीता माता ने सिखाए बाण चलाना, धनुष चलाना, युद्ध करना, ऐसा युद्ध किया महाराज भगवान की सेना के साथ छक्के छुड़ा दी, समझे, छोकरा दोनों बस सेना बड़ी बड़ी। शत्रुघ्न जी रात में भरत के पुत्र पुष्कर वो भी साथ में, हनुमान जी महाराज अंगद बड़े बड़े योद्धा, सब मूर्छित कर दिया, हनुमान जी को तो पकड़ लिया, जो हनुमान जी कहते हैं कि न रावण सहस्रम में, हजार रावण आ जाए तो मेरे सामने टिक नहीं सकते, हजार रावण एक रावण क्या है, हजार रावण राजा, ऐसे हनुमान जी महाराज को पकड़ लिया। पूंछ बांध दिए, सबको मूर्छित कर दिए, हनुमान जी को रंग दो ले गए माँ के पास, हम खेलने के लिए बंदर लाए, खेल है तो बच्चों का खेल है, खेल है बंदर को, मान करे हनुमान ये तो जैसे तुम मेरे बेटा हो, जो मेरा बेटा है ये तो छोड़ दो, ठीक नहीं गया, ठीक नहीं कह सकते, छोड़ जाएंगे। लड़ाई करते हैं सामने, हम क्षत्रिय है, हमारे गुरु जी महाराज ने कहा है, हमारे गुरु महाराज ने कहा तुम क्षत्रिय हो, हम क्षत्रिय है, महाराज ने कहा क्षत्रिय हो गए रही है। तो सीता जी तो माँ है, सीता जी बाप है, सीता जी बंधु है, संबंधी है, कुटुंबी है, आश्रय है, आधार है, जो कुछ है सो माता सीता उसके आश्रित हो गए, उसी का नाम लेते युद्ध करे ना तो माँ का ध्यान किया करे, माँ को याद करके फिर बांध चलाए माँ का इतना भरोसा है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, कितने सूरवीर हो गए, सैन्य बंद कर दिए सेना को, तो माँ मैंने कर दिया सब, अरे क्या कर दिया था कर दिया माँ, वो तो लड़ने को आए थे, ये खेलते थे ऋषि बालकों के साथ खेलते थे, एक भाई खेलता था, वो घोड़ा आया, घोड़े के सिर पर सोने का छत्र पत्र आई, उसमें लिखा था कि राघवेंद्र भगवान कर रहे हैं यज्ञ, ये घोड़ा जहाँ जाए वहाँ सब माते तो जाएंगे और कोई जो सूरवीर हो तो उसको पकड़े, उसके साथ युद्ध होगा और सब पर विजय करके फिर यज्ञ करेंगे। तो ये देखा अल्लाह, उसने देखा लव था, कुछ था, कुछ छोटे भाई था, क्या छोटे भाई कौन सा भाई, कुछ लव था, तो लव ने देखा कहता है देखो देखो कितना अभिमानी आ जाए, ये अभिमानी कितना अभिमानी आ जाए, अभिमानी घोड़ा में पकड़ूंगा, इसी बारे कह रहे जाने दे क्यों अपने, तुम क्या समझो तुम ब्राह्मण हो, नाम ब्राह्मण थोड़ा ही है, हमारे गुरु जी ने कहा है तुम सच्ची हो, और मेरी माँ ने बाण और सिखाए, धनुर्बाण सिखाए, लड़ा सिखाया है, अरे माँ माँ ही तो माँ है, बाप ही माँ है, गुरु भी माँ ही है, पूजनीय माँ है, बस सबसे ऊँचे माँ को याद करते है याद करने से जनक सुता जगत जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तिनके जुगपद कमल बनाऊं तास कृपा निर्मल मति पाऊं, छक्के छुड़ा दिए सबको, हरा दिया, अंग भंग कर दिए, नष्ट कर दिए, मार दिए, सीधा जी गई तो करा रहा है, कोई पड़ा है, कोई घायल हुआ है, तो सीता जी ने कहा कि मेरा मन श्री रघुनाथ जी महाराज को छोड़कर कहीं नहीं गया हो, सच्ची बात हो, सब जी उठे, सब ठीक हो गए, तो वे समझते है ना मेरी माँ है, तो माँ का विश्वास है, भरोसा है, निर्भय है, निसंग है, डर किस बात का है, विजय कर दी सब जगह। राम जी से भी काम पड़ा तो कहे तू कौन है बाले, कौन क्या है, कौन का पता लगे, जन सुनो आ तुम्हारे मेरे से आ जाओ पता लगेगा कौन है धनुष्मान से बात करते हैं, बात नहीं करते, परिचय हम धनुष्मान से देंगे, आओ आओ इधर सामने आओ, उठाओ धनुष उठाओ, इस तरह से जिसके राम जी का भरोसा है कि राम जी मेरे हैं, लोगों से क्या था भरोसा था माँ का, हमारी माँ है हमारे पिता है, हमारे गुरु जी है, हमारे माँ है, सब जी है, तो भाव भरोसा जिसके भीतर होता है महाराज उसको बल आ जाता, उसका उसको बल आ जाता, तो लव कुश में इतना बल आ गया हनुमान जी सहित सब सेना है, पुष्कल के पुष्कल पुत्र है भरत का, साथ में गया है शत्रुघ्न जी है, सब कुछ है, सब पर विजय कर ले। ऐसे ही भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे साथ है, भगवान के साथ मैं और मेरे साथ भगवान है, निर्भर कहता है, निशंक कहता है। एक बात सुनी है, सच्ची कैसी है पता नहीं, भी कोई पुराण में कहीं लेख होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सूरदास जी दोनों जा रहे थे, सचिव बहन क्यों कि उनका काल का भेद बताते, पहले पीछे हुए हैं पर उसमें साथ ही थे दोनों ही, तो साथ जा रहे थे, सामने एक हाथी मतवाला आ रहा था, मतवाला तो सूरदास जी ने सुना का हाथी आ रहा था, वचन करके एक एक एक तरफ समुद्र पर चढ़ गए चले गए, और तुलसीदास महाराज वैसे ही अपने दर्शन गए, तो लोगों ने कहा कि तुलसीदास जी तो डर से नहीं, और सूरदास जी डर गए, भयभीत हो गए, गोस्वामी जी ने कहा कि डरे नहीं है, साथ में है इनकी लाला कन्हैया, वो छोटे से है, तो उनको गोदी में लेकर चले गए, हाथी आ रहा है हमारे कृष्ण लाल को कुछ नहीं कर रहे समझे, और इनके साथ राम जी धनुष्मान वाले थे, धनुष्मान वाले साथ में, अरे वहां छोटा सा नन्ना सा लड्डू गोपाल समझे, इस वास्ते लेकर दौड़ गए इधर, तो भक्ति में कमी थोड़ी है, हाथी आवे सामने चोट करे क्या पता है हमारे लाला को ये भाव है अलग अलग, तो कमी नहीं है उसमें, छोटा बालक है ना, डरे कलकत्ता में सांवरिया जी का मंदिर है, बाल गोपाल है छोटे से, वहां के वो प्रेमी भक्त थे, ये बालक थे, वो भी मैं एक दिन बरसा बरस रही थी, अंधेरी रात बिल्ली बोल रही थी, आओ आओ खली अच्छे पड़ गया दादा, बिल्ली बोले डर लगे मेरे को, रात में अंधेरी रात बोल बिल्ली बोले छिप गए, बड़ा लग रहा है, तो कहा अरे मृत्यु भगवान तू है, तू तो डरा नहीं है, नकृष्ण नाक्ष से भी नकृष्णपुर से भी बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, बिल्ली से डरता है, अब नहीं आऊंगा बालक पर से अब नहीं आऊंगा, तू ऐसा मानता नृसिंह रूप से अब बालक रूप से नहीं आऊंगा, रोते ही रहे बालक रूप से, तो बालक रूप से लीला कर रहे थे वो, बिल्ली से डर गए, बिल्ली की बोल ऐसे रात से बिल्ली बोली उससे डर गए, ठाकुर जी बिल्ली क्यों होते, तो उनको कोई मान रहे अपने पास में है तो फिर भय किस बात का, एक कमी किस बात की, बालों ने बांका कर सके जो जग भैरी हो, संपूर्ण जग भैरी हो जाए तो क्या कर सकते, भगवान राम जी हमारे पास है, कृष्ण भगवान कितने राक्षसों का नाश कर दिया, पूछना बहुत देने आई लाले को बहुत दे दो, प्रेम हो तो दूध है, प्रेम तो था नहीं, मारने का जहर लगाया हुआ है, और बालक का तो मतलब चूसेगा ही, बच्चे का तो स्वभाव है, तो वो भी मुंह में दे दे फसे तो चूसे प्रेम आवे तो दूध आवे, आवे कहा से दूध, जोर से खींचा खींचा तो प्राण खींच गए सब, कैसे छोड़ दे छोड़ दे, अब क्या छोड़ दे, मरने पर भी छोड़ेंगे नहीं, अब बच्चा पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, अरे माता की गति पाई लाल जीरो मुख देखने आई, लाला तेरे तेरे मुख देखने, जे तेरे लालों को पूरा चाहूं तो आंखों की सौगंध खाई, लाल जीरो मुख देखने आई। अब देख ले वो मुख देख वह चरा चरात्मा सन्मीलिते क्षण, ऐसा है भगवान। वो चरा चरात्मा सब में रहने वाला है, वो जब गोद में लिया ने पूछना है, बड़ी सुंदर बनी हुई थी अप्सरा की तरह, तो लाला को गोद में लिया, वो फंसिया मुंह में, चेहर हलाल चेहर स्पर्श हो तो बच्चा मर जा, ऐसा चेहर ओ बकी स्तन कालकूटम, कालकूट जहर पाने लगी सा। तो ठाकुर जी आंख मीच ली, चरा चरात्मा से निमील क्षण, निमील क्षण एक निमिर्त कर रही है, तो कैसे माँ है ना, वहां बोबा दे रही है माँ को बच्चे को, उसको मार दिया, कैसे ऐसी माँ को तो आंख में से मार देना। जहर दे वो माँ करती है, ऐसी माँ को मार दिया, ऐसी माँ को तो आंख में से मार दे रहा, आंख बेच लेकर आंख बेच ली, छठा से आगे नन्ना से आगे मुँह छठा से आगे और पकड़ लिया, सामने दे पग खींचा जोर से प्राण निकल के दूध हो गए तो हमें दूध हुए तो प्राण तो थे ना, प्राण चल गए जी रहा, तो प्राण खींच गए, प्राण निकल गया, प्राण निकल मरी जीव कैसे समझे। भगवान कहते थे पीने को कहा तो पी जाऊ दूध, दूध पी लूंगा नहीं प्राण पी लूंगा, पी जाऊंगा मैं तो बस पानी। भूल गई वो बड़ी सुंदर बनी हुई थी ना, वो बनावटी रूप, घबराहट में भूल गई, वाह भयंकर राक्षसी बड़ी पड़ी, कई कोसों में पड़ी, कन्हैया उसके बोबा चूं गए, मरी हुई पड़ी है, कन्हैया छोटा सा उस हाथी में पड़ा है, फिर मैया लाई छोटा सा, अरे राम भगवान ने बचा दिया, बना भगवान ने बचा दिया इसको। फिर गोबर से गोमूत्र से स्नान कराया, गाय का पूंछ घुमाया ऊपर, भाई लगे कि भयभीत हो जाए कुछ लग जाएगा, तो गाय का पूंछ घुमाया भाई जो ठीक हो जाए, गोमूत्र से स्नान करो ठीक हो जाए, सरो राई नॉन वारे उस मिर्चा हुआ ना के आग में कुछ हो जाएगा, ऐसी रक्षा करे, स्तोत्र पढ़े, भगवान को याद करे, कन्हैया रक्षा करे, कन्हैया माँ रक्षा करे। तो आ माँ तो रक्षा करे, वह माँ है जो मारे सुनिए, आई रे कानूनी मासी समझे, मासी कानूनी मासी है, माई है मासी, माई है तो मुश्किल होगी माँ में, ऐसी मुश्किल होगी। तो भगवान को कोई अपने पास में समझे तो भय क्या भय, भगवान तो नन्हे से छोटे से बोबा चो गए, तो वे साथ में जिस गए उसको भय क्या लगे, पता ही नहीं लगे कितना बच गया है। ये बात है सर, तो शेर जी ने कहा भगवान को मान लेता है ना तो फिर दर्शन देना जना देना ज्ञान करा देना भगवान का काम हो जाता है। ये बात है, समय हो गया देखो। बोलो कैसी मौज की बात है, भगवान को मान लेना है तो ऐसे नहीं है भगवान मानते नहीं है, नहीं तो भगवान तो है ही। माया तत्मिदम सर्वम जगद मायादम सर्वम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम।